Mindenki nyugodjon meg, Liptai Claudia megúszta. Dák Dani fennakadt a spam szűrőn. Születésnapi köszöntés a pokolból. Jakab Péter megreformálja a magyar rock'n'rollt. Legalábbis remélem. Reméljük. Amíg tovább megyünk, meg kell követnem magam, és bocsánatot kell kérnem. Úgy gondoltam, példát statuálok csak kell. Példát mutatsz? Igen, mert zavart amúgy. Én szeretek megsérteni embereket, meg szeretem, hogyha háborognak a kommentekben, de félek, hogy elinflálódik ez, hogyha olyanokon is megsértődnek az emberek, amit véletlenül mondtam úgy, és inkább most bocsánatot kérek, hogy máskor majd jogosan sérthessem meg őket, de amikor mit mondtam, amire megsértődtek már, nem tudom. De igen, voltam azt a kokárdával kapcsolatban, igen, azt mondtam, hogy felveszi ezt a szart, azt nem direkt sértésnek szántam, csak a szart azt használom néha ilyen nem helyesen amúgy, kötőszónak, hogy add már ide ezt a szart, vagy valami, tudod, hogy így nem jut eszembe a szó. Úgyhogy azt sajnálom, hogy így fogalmaztam. Nem szeretném, hogy olyanokon sértődjetek meg, amit nem annak szánok, hanem inkább fókuszáljunk olyan sértődésekre, amit annak is szánok. Fogok még cifrábbakat is mondani, hogy tartogassátok addigra a sértődésiteket. Viszont ér a másik oldala is ott legyen, az is mókás, és szedjék meg össze magukat ezek az emberek, hogy ugyanannál a videónál van, aki megsértődött azon is, hogy a Rammsteinre mondtam dolgokat. Nem is túl csúnyákat, csak így viccelődtünk vele, meg lehet, hogy mondtam, hogy nem olyan jó, nem emlékszem, amit mondtam, de hogy ez meg a másik oldala a dolognak, hogy az emberek itt nézzük a videót, tapsikolnak, hogy bárkit sértegetünk, tapsikolnak még azon is, hogyha mondjuk Jézuson viccelődünk, de hol húzzák meg a határt? Egy zenekarnál, amit kedvelnek. Na ott az már ízni. Szóval ne legyünk már ilyen árszentek, baznak, hogy mindig, és akkor elkezd ilyen hosszú kommenteket írni, hogy hát igen, most átléptünk egy határt, eddig most már nagyon nagy képűek vagyunk. Érdekes. Mindig csak akkor, amikor valami olyanról beszélünk, amin épp te kedvelsz, és azon megsértődsz. Szóval ezen túl kéne lépni szerintem, hogy néha fogunk mondani olyanokat, főleg, hogy napi műsor van, amikor megsértünk egy olyan dolgot, amit kedvelsz, de legyünk már következetesek, és vagy sértődj meg mindig, vagy soha. De az, hogy most csak akkor sértődök meg, amikor jaj, valami olyanra mondtatok csúnyát, amit én szeretek, az szerintem nagyon hópiha hozzáállás, úgyhogy szedjük össze magunkat, és hogyha ezen rinyáltok az interneten, akkor magatokba kell nézni. Én nem szoktam szidni ceglédet szerintem. Pedig lenne mit? Biztos, hogy lenne mit szidni cegléden. Ez egy ilyen running joke volt, még a hat lépést többen írták, hogy ceglédről nézik, és nem, tehát semmi kötődésünk nincs oda. Hál' Istennek. Látod, ritka? És akkor azért kezdtük el ezt így mondani, de amúgy leszarom. Viszont én azon gondolkodtam, aki megsértődött ezen a Rammsteines dolgon, az... Ja, mondjuk egy Rammstein rajongó is. De én biztos vagyok benne, hogy nincsenek ilyen, vagy nagyon kevés ilyen hardcore Rammstein rajongó van, és annak is csak egy nagyon kis része lehetséges, aki minket néz. Én sokkal inkább arra gyanakszom, hogy itt egy olyan ember volt, aki... Nem egy ember volt. Akkor ilyen olyan emberek, akkor meg végképp nem lehetett az egy rajongó, aki néz minket. Hanem valószínűleg arról volt szó, hogy 97-ben vagy 2002-ben a Tanya Bulin kurva jót bulizott. A Duhaszt Mikre. Igen. Ott énekelték az Onnét a haverjaival. Erre emlékszik, és azt mondja, hogy hát ez geci jó. Nekem geci jó emlékem kötődik hozzá a Tanya Bulin, amikor a fika belehányt a szébe, a sövénybe. Igen, amúgy az interneten szerintem nem érdemes megsértődni amúgy így különösen. Főleg, hogyha így érted, én nézek tartalomgyártókat, csomószor szidnak olyan dolgokat, amit én szeretek, és így még az én kedvenc tartalomgyártom, az rengeteget szidja az én kedvenc együtteseimet, mégse ugatok neki. Szóval azt vettem észre, hogy igazából, ha akarnak, bármi meg tudnak sértődni. Ezt a Tekivel is beszéltük, hogyha egy anyuka arról csinál ilyen kis aranyos videókat, hogy hogy kell ültetni a tulipánt, és ilyen kedvesen elmagyarázza, ott is egy bizonyos szám fölött meg fognak jelenni a kurvanyázos kommentek, mert mégis, hogy nem úgy kell ültetni ezt a tulipánt, és amúgy is mit képzelsz, és ez egy ártatlan tartalom, és ha milyen ez meg egy eléggé ocsmány, primitív, bunkó, meg ilyenek. Csokker, úgy tudtam, de most tegnapi írásaid alapján egy kicsit aggódom, hogy ma reggel 8-kor megreformálódott a magyar rock'n'roll. Ez igaz? Ez nem igaz. Ne! Ezért jöttem! Hát mehetünk is haza. Ennyi volt mára, jól van ez így. Holnap után, mikor hétfőn, újra itt teszünk. Ki Kibaszott Jakab Péter amúgy, bazeg, megneszelte. Valaki megmondta neki. A rohadt anyádat. Tisztán emlékszem, hogy ez úgy nézett ki, hogy meg fogjuk tudni nézni a mai részben. Én nem tudom, hogy fogok egy hétvégét úgy eltölteni, hogy nem hallgatom meg ezt a számot. Oda van írva, premier ma 3-kor. Hát a kurva életbe. Pedig reggel 8-ra volt időzítve. Igen. Fú, te Jakab Peti, te. Állítom, hogy miattunk van. Tudod mit, hallgassunk meg egy másik zenét, Ádám, és akkor lehet, hogy ez segít. Jó, hát ez segít. A műsorszám helyenként termékmegjelenítést tartalmazhat. Műsorszám. Várjál, a műsorszám, amit a Tiszavasvári TV töltött föl, a Tiszavasvári polgármesteri hivatalba vették föl. 16 ezer feliratkozójuk van. Nem sokkal több van nekünk. Szedjétek már össze magatokat. Hagyj előzzük már le a Tiszavasvári TV-t rendesen. Sok kérdés sem felmerül ezzel kapcsolatban, csak de hogy az első az, hogy ezt most miért kell néznem, ez még csak nem is aktuális, hogy van, vagy csak úgy megtaláltam? Megtaláltam. A másik kérdésem, hogy ez paróka vagy festés? Már hogy ez nem az eredeti hajszíne, vagy az eredeti haj, abban is biztos vagyok. Ó, Istenem, de nézzek egy ilyen, mi ez? Ez egy magyar zászló, vagy ez egy jugoszláv zászló, ami a helyen ez van. Csokker öregkorában. Bazd meg, rohadj meg! Igen, leszel, csak te meg gitározni se tudsz. Mint Tom Cruise az új Top Gunban, ott is egy őszhajszála sem volt, pedig már 100 éves, és egy kicsit így ez furcsa volt nekem. Honnan tudod, Ádám, hogy nem a szemöldökét festi? Pár év húlva, hol is központ lesz az otthonod, beszélünk a főnővérnek, hogy jó helyen legyen, és néha külésekre majd ilyen kedvel. Ez egy kedves momentum. Miért kell elrontanod a cinizmusoddal? Miért vagy ilyen? Elképesztük. Ezért te nem örülnél neki, hogyha bejönne ide a Vidment, ami gitároz egy boldog szűnnapot? Azt szerintem csak így megnyílna alattam a föld, és elsüllyedni. Kéne csinálunk egy új szülinapi számot. Tényleg 10 évente csinál valaki egy ilyen szülinapi számot, ami elterjed, mint a Halász Judit, vagy a mi volt az a gyerekes, az a Alma pomporom. Együttes. És azt mindenhol egymilliószor lejátszák, biztos annyi jogdíjat kapnak belőle, hogy a fülükön folyik ki a pénz. Egy dalt sem, egy fülbemászó szülinapi dalt, és vehetünk egy házat belőle majd. Szülinapotra csomó dolog rímel. Igen. Szülinapot. Innapon. Szüli. Majd kitalálom. Na, ott a breaking news, nem? Mert ez nem tudunk elmenni mellette. Nem, ezt sem lehet. Kérem a zongorát. Közlemény. Engem is utolért a cenzúra. Az elmúlt hetekben többször is elmondtam a véleményemet a pedofil tanácssegédről. A pedofil tanársegédről, ami miatt teljesen ellehetetlenítették az oldalamat. Engem viszont nem abból a fából faragtak, hogy feladjam a harcot. Újra kezdem, új oldalt indítok, és ehhez a ti segítségeteket kérem. Dani, nem elég, hogy ezt is mi fizettük ki, hogy eddig felfusson bazzeg? Hány milliót raktunk bele ebbe a szarba? Tényleg, belerakjuk az adónkat a Dák Daninak a rohadt oldalába, és addig pofázol, amíg letiltatják, és aztán elvárod, hogy a következőt is kifizessük, hogy felfusson. Ebből a pénzből már lehet, hogy valami értelmesre is tudnék költeni, nem? Az új oldala pedig Dák Dani Megafon. Úgy tűnik, az lesz a fő profilja, nem az 21. század intézet. De hogyha letiltják, de nem tiltották le, amúgy csak korlátozták, nem? Na nézzünk körül, itt 190 hirdetést fizettünk a Dák Dani-nak. 50-60 ezer. Ezt mind ti fizettétek. És akkor még meséljelent az összes, mert azt írja, hogy 190-nek kéne lennie. Tessék, ez erre a... Hú, csak az 1 millió forint. Nem, az a közönség méret. De hogyha rákattintasz egyre, ez arra vonatkozik, hogy több mint 1 millió forint? Kevesebb, mint 1 millió. Nem, az több. Több? Az ja, tényleg, több mint 1 milliót költöttünk erre a hirdetésére. Ennyi millióból más már akkora oldalt felhúzott volna, azt még a 100 000-et se sikerült elérned. Négyszeres iratkozzatok fel, hogy hamarabb elérjük a 100 000 feliratkozót, mint a Dák Dániel. Ez szerintem becsületbeli ügy. Igen, mutassátok meg, hogy ti is normálisak vagytok, a normálisok lázadása a deviáns Dák Dani félékkel szemben. Hogy mondtad ilyet? Amúgy ez, hogy minden nap kiraksz egy cikket arról, hogy ki így buzi pedofil, meg úgy izért, és utána letiltanak. Hát meg gondolom azt se segít, amikor fake newsokat terjesztünk, meg ilyen gyűlöletkeltő cikkeket. De úgy tűnik, hogy nem az volt a probléma. Lehet, ez a pizza volt a probléma. Ez betett. Mi történt? Csak kell foglald össze. Hát Liptai Claudia ellen pert indítottak fogyás a titkának kifecsegése miatt. A Dietetikusok Országos Szövetsége a múlt hónapban pert indított az ismert színésznő és televíziós műsorvezető Liptai Claudia ellen azért, mert azután, hogy a televíziós fellépése során arról mesélt, miképpen sikerült lefogynia, meredeken sokad részére esett a dietetikusok és fitnessklubok szolgáltatásait igénybe venni kívánók száma. Na mindegy, ez valójában nem tudom, hogy észre fogjátok-e venni, de egy kamucik. Azt mondja, hogy beperelték, és akkor elment a bírós, elhívtam magammal egy ügyvédbarátomat is, de nélküle is tudtam, hogy megnyerhetem az ügyet, hiszen az én oldalmon volt az igazság. Ez mi, Csokker, most hogy ez mi ez? Hogy találsz rá ilyen hülyeségekre állnon? Ez nem tudom, hogy hogy. Ez annyira vicces, hogy ez most fontos? Hát figyelj, legalább egy kis közszolgálati dolgot tegyük az asztalra. Ez egy reklám? Ez egy reklám, ne vegyétek meg ezt a szart, ne vegyétek meg, ilyen kamu profilokkal ott írják, hogy jaj, ez nagyon jó. Vigyázzatok a szüleitekre, a nagyszüleitekre, mert nem ez az egyetlen cikk. Nem ez az egyetlen átverés. Pont tegnap streameltek már egy fókuszcsoportot, ami hétvégén ki fog jönni. Olyan mélységekbe ereszkedtünk le, amit sose gondoltam volna. Tegnap amúgy nagyon dolgosak voltunk, 3 videót vettünk fel, nem? Szóval volt egy Jól van ez így, aztán egy Patreon exkluzív adás, amit ma megy ki, és még egy fókuszcsoportot is felvettünk. Figyelj, kicsit elfáradt az, amikor 5 órát pofáztam, de amúgy az a Liptai Claudia milyen jól néz ki. Hány, mennyi jól idős? Tartja magát. Már. És tényleg lefogyott. Fullos nő. Ő nő. Nem csicska, bazd meg. Így kéne kinézni egy felnőtt nőnek. És ez mi? Mi történt itt a rácnéval? Nem, ezt csak már le akartam még zárni ezt a sztorit, de... Jó, mint hogyha mi gondolítettük volna fel. Nem, csak tegnap úgy éreztem, hogy nem beszéltünk túl sokat erről. Tudod, miről nem beszéltünk? A Selena Gomez meg a Hailey Biebernek a párharcáról. De tegnap végigolvastam egy cikket, hogy most már tudom, mi történt. Szóval ez kurva érdekes, ne nézzük. Még beszélünk két hét múlva is arról, hogy Gyurcsány hogyan ölelte meg ezt a nőt. Igen, az volt az érdekes ebben, hogy Rácné Földi Judit azt érezte zaklatásnak, ahogy a Telex riportere kérdezett tőle. Aha. Így kérdezték, hogy mit gondol erről az ölelésről, és ő meg így lesütött szemmel, így nem válaszolt. Hát megszólalt, és igen. Amit ma a Hír TV és a Telex csinált velem az utcai üldözésben, érezhetően azzal a céllal, hogy egy újabb kínos lejárató anyag készülhessen rólam, azt valóban zaklatásnak éltem meg. Sajnáljuk Rácznét, ezért az zaklatásért, amit el kellett viselnie. Politikusként, hogy egy... Országgyűlési képviselőként megkérdeztek tőle dolgot. De lehet, hogy amúgy a kérdés maga egy traumatizáló élményre irányult, amikor a Gyurcsány megfogta ott azért a parlament közepén, de magáévá tettél Orbán elő. Megerőszakolt, igen. Nem, de tényleg akkor vagy álljon már bele, és akkor mondja azt, hogy hagyjatok már, bazd meg, nem volt semmi. De ez az ilyen... Kikérem magamnak politikusként, hogy ugyan ezt, amikor a fideszesek csinálják, akkor ki vannak, hogy mi az, hogy nem válaszolnak a fideszesek, de úgy látszik, a DK-soknak szabad. Egy fáról van metszve, úgyhogy tök mindegy. Tűrül. Valahol nyilatkozott a Dobrev, vagy volt, tudod, beszéde, és ki volt írva alá, hogy árnyék miniszterelnök. Nem érzik, hogy mennyire kurvára helyes ez? Hogyha nem csinálnak semmit, az a probléma, ha csinálnak valamit, az a mondjuk amit csinálnak, az probléma. Nem, az lenne a legjobb, ha nem csinálnak semmit, és eltűnnének. Ez egy kurva jó. Feloszlatnák a pártot, és a Gyurcsány a Dobrevvel kézen fognák egymást, és elmennének. Elsétálnának a naplementében. Igen. Hát mondjuk még jobb lenne a Gyurcsány, meg az Orbán sétálna el együtt a naplementében. Ez egyetlen megoldás szerintem. Csak úgy lehet megmenteni ezt az országot, ha lebukik a Gyurcsány, meg az Orbán, ahogy egymás faszát leszopja, és ez a videó elterjed az interneten. Mindkettőt egyszerre ki lehetne söpörni Magyarországról, szerintem. Szerintem ez nem lenne probléma. Nem? Nem, hát nyilván ez szét. Ez se, akkor mi lehetne, bazzeg? Ahogy egy lopott csókot a parlament folyosóján. Én már nem tudom elképzelni, hogy ez így bukni tud. Szerintem kizárólag úgy tud már csak bukni, hogyha az emberek elkezdenek tájékozódni, meg felnőni az állampolgársághoz, a polgári léthez. Az másképp nem... Ne. Amúgy ezt tök érdekesnek találtam, igen. Jó. Kihagyt szlengeket sorolgatnak föl. Némelyiket amúgy megismerem, de már mint teked, de még a hozzá. Az álmodik a nyomor, az kihalt már. Szerintem azt mondani, hogy álmodik a nyomor, az egy nagyon szar dolog. Egyéni szociális probléma. Ez kihalt már? Hát ez ki mond ilyet, bazd meg? Fú, de ezek szerintem nem feltétlenül kihalt dolgok. Mi a stájsz? Ez jó. Milyen helyzet, öcsi sajt? Szerintem ezeket sose mondta senki, de a csácsumi csőtésztát, azt szerintem... Azt a Majka még most de is az mondja. A csácsumi csávolt, de az, hogy csácsumi csácsőtészta, így még ez már de inkább egy nyelvtörőnek tűnik. Szarjásün. Igen, az is elinflálódott. Meg a sünözés a SKH, rendőr. Na az tényleg. Ugye? Arra emlékszem. SKH, az nagy volt. IHB buli. Klafa. Klafa, tényleg. Baró. Baró! Érti a csíziót. Mik ezek, bazeg? Mi van a segged kíván? Hát ez most ne, ez is jó. Anyád pilóta, az jó még most is. Na jó, majd csokkár. Jó volt, egy kis nosztalgiáztunk egy kicsit. A nosztalgia csokkárrel. Ezt meg én raktam be, hogy csak ezt akartam mondani, hogy mindenki el van álljóva, hogy a ChatGPT-től, vagy hogy mondjam, ChatGPT-től. ChatGPT-től. ChatGPT-től. Jó. És amúgy most jön ki az új verziója. Szóval nem elég, hogy most már képeket is föl fog ismerni, még összetettebb feladatokat lehet neki adni. Jó dolgokat is kellett hozni belőle, de mondjuk én sose használtam még. Én ezzel el vagyok maradva, miközben már mondjuk itt a Borkával, amikor összeállítottunk valamit, láttam, hogy mennyi dolgot írt, mennyi idő alatt, és tudtam, hogy besegített neki a ChatGPT. És kiderült, hogy tényleg, de amúgy figyelj, hasznos dolgokat írt, de amúgy, hogyha mondjuk konkrétumokra rákérdezel néha, akkor a baromságokat tud néha mondani, ez borzalmas. Ilyen magabiztosan mondja a hülyeséget. De mindenképp egy használható dolog már csomó dologra, és most jön ki az új verziója, szóval érdekes lesz, hogy pár éven belül lesz, hova fog eljutni, mert már ez is elméletek sokkal fejlettebb lesz, és már mostan is elég érdekes dolgokra képes. Már ki is jött 14-én elméletek. Én használgattam még a régit, de tényleg nagyjából arra jó, hogy az ilyen általános szövegtestet azt összebaszd belőle, és aztán utána pedig végig menj és rendbe ragd. Ami amúgy tök jó, mert nem neked kell legépelni, meg valaki rosszul megír valamit, azt már szerintem sokkal könnyebb kijavítani, mint nulláról elkezdeni valamit megírni. Legalábbis én nekem mindig nehezebb az, hogy most így egyedül végig fogalmazzak egy ilyen három oldal szöveget. Hogy működik az, hogy képeket hogy értem? Amúgy micsoda világ jön, amikor már valaki csinál egy olyan AI-t, amiről leszedi az összes korlátozás. Ez azért kemény lesz. Akkor szerintem bármilyen nem... képet lehet fene generálni csokkár. Be fogják kéne, hogy jól van, ez itt csokkár, csinálj nekem 30 mesztelen képet. Ezt te magyarázkodhatsz majd. Magyarázkodhatok, hogy valaki ezt így megcsinálta. Hát de nem, azt mondja, hogy nekem ilyeneket küldött a csokkár. Vagy szerintem ezek meg lesznek úgy csinálva, hogy ja, hogy te semmi szét. Hát majd egy szép napon, vagy bárkit meg akarsz, beraksz róla a 30 képet, és a AI kiszámolja, hogy kb. Így néz ki messzően. És amúgy ez már megértem, viszont... hogy az emberek hogy élik meg, hogy szarul. Szóval ez egy osztályba is majd ezek beraknak a csajosztálytársukra egy csomó képet, és a AI kiszámolja, hogy néz ki messzően, az megértem, hogy szarul fogja viselni. De ez nézd a jó oldalát. Újfajta zaklatások lesznek szerintem. Küldhetsz mindenkinek faszodról képet, azt fogod mondani, hogy ja, ChatGPT is, hát biztosan nem én küldtem. Vagy feltöltöd a dick pic-edet, és mondod, hogy látod, mi a gond vele, kicsit javíts rajta. Na, akkor már letölthetnél bárki más faszáról egy képet, ami tetszik, és elküldhetnéd akár azt is, de nem. Jó, de most az is, hogy ez meg a deepfake is fejlődik, meg minden. Szóval én attól félek, amikor már nem lehet eldönteni egy videóról majd, hogy valódi-e. Annyi anyagot adunk az internetnek a fejünkkel, meg a hangunkkal, hogy bárki csinálhat egy videót, amiben azt mondja, hogy a csokkár, nem tudom, fél órán keresztül Hitler beszédeket mond, és úgy tűnik majd, mint egy igazi. Ez nem félelmetes? De azt mondod, hogy feltölti azokat a régi videóinkat. Nem, azt nem tudja, direkt letöröltem őket, de hogy akár csinálhat olyanokat. Jó, is. De figyelj, ez, amikor ott tartunk, akkor majd meg kell oldani ezt is, de hát most ez olyan, mint hogy régen meg valaki hozzáfért egy nyomdagéphez, akkor kinyomtathatott egy csomó fasságot, és akkor nem tudom. Érted? Jó, de meg más, lehetett hamisítani akkor is dolgokat. De az, hogy már a te identitásodat lehet meghamisítani. Jó, hát egyen rosszabb ez, mint ami eddig volt, de nem érzem ezt megoldhatatlan. Beraktam egy hírt, és nem találom. Melyiket? Az, hogy... Berlinben hamarosan félmesztelenül is mehetnek a nők a nyilvános uszodákba. Úgy tűnik, a németeknél már a ChatGPT-vel írják a jogszabályokat. De mit szólsz ez csokkár? Nem is gondoltam erre, vagy azt gondoltam, hogy ez már szabad, de Magyarországon még most is tilos amúgy? Mondjuk egy nő félmesztelenül akar strandolni, akkor az tilos? Szerintem igen, szerintem az közszemélyem sértés. Igen? De ez nem egy. Én nem tudom, hogy erre tényleg szükség van. Hát igény női nézők, van. Mondjátok már, hogy én elhiszem, hogy van szerintem három a legtöbb kiabál. Női néző az nem biztos, hogy ezzel élne is a lehetőséggel, mert nem biztos, hogy szeretné, hogy mindenki őt bámulja, ami ilyenkor szinte elkerülhetetlen lesz, mert most lehet, hogy 100 vagy 200 év múlva ez már nem lesz nagy szám, de most még az elkerülhetetlen. Én nem tudom, én nem gondoltam, hogy erre szükség van, de amúgy, hogyha engem nem zavar. Nem, amúgy az úszásban az nem segít, amúgy az alapból az úszás úgy szokták, hogy mindent, amit lehet, minél jobban leszorítanak. Azért van, hogy még sokszor ugye férfiak is ilyen teljes testes dolgokat hordanak. Jó, de nem mindig versenyezni akar valaki meg edzeni, hanem van, aki csak úszni szeretne. Amúgy tényleg, ti büdös perverzek, tuti úgy képzeljétek, hogy a modellek fognak félmesszően mászkálni, de közben valószínűleg a 80 éves nénik fognak amúgy. Én szerintem ez egy ilyen common decency, hogy fölveszel valami ruhát, ami a... Nem tudom, miért fontos, miért szükséges ez, miért van szükség erre, miért diszkrimináció ez. Akkor miért nem rögtön kötelezővé teszik, hogy ne lehessen fölvenni melltartót? Mert az ő döntése, csak hogy gondolom, hogy egyenlő jogod van, hogy ugyanolyan ruhát kell hordanod nőként és férfiként minimum. Azt meg, hogy plusz még hordasz, az már eldöntheted. Amúgy én, ez most egy dolog, de én is álszennek érzem csomószor azt, hogy ahogy a közösségi média kezeli a nőket, hogy egy nő nem rakhatja ki a mellét, mert akkor letiltja az Instagram, vagy bármi. Bár ugye az egész Instagram arról szól, hogy mindenki szexi képeket rak ki, de hogyha ott a melbimbod, az letiltják, de hogyha kicsit el van már takarva, az rendben van, és ez az olyan álságos nekem, hogy ezen múlik tényleg, hogy nem tudom, kinek lesz maradandó károsodás attól, hogy meglát egy melbimbod, de hogy... Ezek jellemzően jó csajok. Nem biztos, de most nem az a lényeg, de most értem most. Szóval ilyen szinten ezt kicsit ilyen álságosnak érzem meg, hogy egy női melbimbótól már így mindenki össze van rezzenve, hogy akkor itt felborul a világ, meg azért értékrendek, és aki ezen problémázik, azt nem tudom komolyan venni. Hogy ja. Ezen pattogsz, hogy úristen, egy női melbimbó, és akkor mi a franc lesz? Ezt nem teljesen tudok ezzel vibe-olni. Most akkor vagy ne legyenek félmeztelen képek, de értem, hogy a férfiaknál ez kialakult, ez rendben van, de szóval azt gondoltam, hogy 2023-ra kezdünk ezen túllépni. Értem, hogy az Instagram, mint olyan, aki egy világméretű cég, és hogyha hagyná ezt, akkor nem tudom, milyen országokban letiltanák unblock az Instagramot, vagy kitiltanák az Apple Store-ból. Szóval ez inkább ilyen globális probléma, hogy ez ilyen ennyire rettegnek az emberek a melbimbóktól, hogy attól most a gyereknek nem tudom milyen károsodás lesz, hogy meglát egy ilyet, miközben sokkal szörnyűbb dolgokat lát nap, mint nap TikTokon is. A TikTok mindent tilt. Nekünk ugye Hunter Schaeferes videón, ami nem látszott a melbimbója csajnak, csak eléggé kint voltam el, letiltotta az első verziót, miközben olyanokat nem tilt le a TikTok, hogy tényleg valaki leszop valaki. Igen, meg ilyen hajukat égetik, meg mindent. Szóval én álszennek érzem egy csomószor, hogy ez megfoghatóbb dolog, hogy egy bimbót meg egy kicsit valami szexi, azt egyértelműen le lehet tiltani, de hogyha valami cselekedett, az meg már nem olyan egyértelmű a letiltás, és ez úgy érzem, hogy ez egy kicsit a szőnyeg alá söpörjük azt, amivel nem tudunk így exaktan mit kezdeni. Aki meg esetleg itt valami szexista jelzőt próbálna aggatni ránk, amiért megkülönböztetjük a modelleket és a öregasszonyokat ebben a tekintetben, hogy az úszodában félmeztelenül vannak, az nézze magába, és gondolja át, hogy kit szeretne inkább megnézni, egy büdös, dagadt öreg embert. Orbán Viktort vagy Pedro Pascalt? Igen. De nem is Orbán Viktornak szerintem van sportértéke, hogy megnézed a büdös nagy bendejét, Németh Szilárdot. Annak is van sportértéke. Annak szerintem már sokkal kevesebb. Jó, megnézhetitek Németh Szilárd pöcölőjét, ha már ő nem látja. Tényleg, egy fecskében. Ilyen dagat, mint a Németh Szilárd, meg lassan Orbán Viktor, az, hogyha szeretné megnézni a pöcsét, akkor le kell feküdni az ágyra, és ha van előtte tükör, akkor így oda nézni. Szerintem egy tükör rendszer kell akkor már kialakítani. De tényleg mondjuk, ha már akkora a beled, akkor nem tudom, hogy fél. Nem lehet. Egy tükörrel oda meg kell. Meg ráadásul az a nagy alkoholbendő, az olyan kemény, bazd meg, azon diót lehet törni. De én el tudom képzelni azért, hogy a Vitya erre kitalált már valami megoldást. Hogyha néz minket miniszterelnök úr a WC-n, akkor nyugodtan írja meg kommentben. Hogy lehet így beszélni a miniszterelnök úr, ez nagyon tiszteletlen amúgy. Hát az. Itt még akartam egy részletet megmutatni neked. Amúgy ez a HVG-s srác egész jó. riportászka, mondjam, megkedveltem ebbe a videóba. Csak volt itt egy néni, aki amíg sok mindent elmond erről az országról, amit nyilatkozott. Én már mondtam, hogy én nem akarok úgy meghalni, hogy én ne lássam meg Orbán Viktor csak a tévében. És most rábeszéltem az uramat, hogy te hozzá el. Pedig alig bírt szegényként menni. És úgyhogy mind a hároman, a lányom ezt pici kora óta beleótottam, hogy Fidesz, Fidesz, Orbán, Fidesz. Mit szólsz ez? Hát úgy tűnt ezt az a lány, mint hogyha egy felnőtt ember lenne, akinek saját gondolata is vannak. Úgyhogy ez innentől kezdve az ősara. Ő is beismer, hogy beleoltja baznak a gyerekébe. De szerintem a legtöbben amúgy Magyarországon a elsőre... Ilyenkor nem viszi el az arra szavaztak, akire a szülei szavaztak. Vagy pont az ellen lázadásból, de a szülőknek szerintem nagy hatása van a gyerekek első szavazatára, aztán van még az a réteg, aki meg egyszerűen átgondolja, és akkor magától dönt, és esetleg hát ezt lehetne majd még erősíteni, hogy minél többen inkább maguktól gondolják át. De ez szerintem egyáltalán semmi újdonság nincs. Én csak jó volt látni, érdekes volt. Amúgy még egy dolgot akartam, hogyha már ilyen dolgokról beszélünk, ami fontos, hogy... A Sün amúgy beállított most egy standardet abba, hogy vágott egy nagyon jó shortsot, szóval azt megnézhetitek a YouTube shortsoknál, meg a Jól van ez így-nek van egy TikTok oldala. Ez a standard, amit el szeretnénk érni a YouTube, vagy a egyetlen shorts műfajában, de szeretnénk majd valakit, aki állandóan vág egy csomó shortsot nekünk a Jól van ez így-ekből. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy töltsétek le bármelyik részt, és vágjatok belőle egy, hát szerintem max. Egy perc, de mondjuk a TikTokon lehet több is. Vágjatok belőle shortsokat a TikTokra, és tegeljétek be a Jól van ez így-et, és akkor látjuk. És hogyha valaki nagyon jól van ez így TikTokot csinál, akkor majd felvesszük vele a kapcsolatot, és akkor lehet nekünk TikTokokat vágni. Valahogy meg kell ragadni egy-egy témából, ki kell az eszenciát venni, ami szórakoztató lehet egy ilyen rövid formában is, és akkor szeretnénk majd egy csomót kirakni. Pro tip, én alapból a vágott részeket használnám, berakod a Premiere-be, akkor tudja automatán detektálni, hogy hol van vágás, és akkor felvágja neked az egész videót, és akkor már elég jó kiindulás arra, hogy megvágd a részeket. Aki kompetensebben, annak nem kell magyaráznom, hogy kell egy jó shortsot csinálnia, meg lehet nézni, hogy milyen volt a legutóbbi, kb. Ilyet azért szeretnénk ilyen minőséget hozni. Ja, ez a nem pro tip, hogy azt nézzétek meg, hogy hogyan vannak megvágva az eddigiek, meg a te is csináltál shortokat. Sajnos nem tudjuk klónozni, pedig jó lenne, de már van egy másik vágó is, a Roli, aki besegít nekünk, de őt hosszú videókra fogom kínozni egy ideig. De majd hosszú távon kelleni fog valaki, aki én szeretnék heti 7 shortsot készíteni a Jól van ez így-ekből, és egy kicsit más platformon is tudunk menni. Hogyha már termeljük a heti több óra anyagot, akkor abból tényleg lehetne akkor kivágni. Mert amúgy az szokott lenni, ez volt a kedvencem, hogy most nekünk letiltották a Hunter Schaeferes TikTokunkat, mert látszott a Hunter Schaefer, de valaki meg kivágta egy az egyben az adásunkból, föltöltötte TikTokra, és azt nem tiltották. Csak a sajátunkat. Nem volt megvágva. Lehet, hogy nekünk rá volt közelítve. Nem vágó verseny volt. Több vágó van a talomba. A Roli az egyik, akivel először elkezdtünk így dolgozni, de majd hosszú távon kell több ember, mert jó, hogyha van egy, kettő, három vágó, akihez nyúlhatunk, ha mondjuk Sün elmegy nyaralni Cseperre hetekre, akkor jobb, ha van több vágó, mert lehet, hogy a Roli se ér éppen rá. Szóval így szeretnénk majd egy pár vágót így, hogy mindig ott legyen, hogy be tudjon segíteni, hogyha szeretne. Aztán hosszú távú terveink is vannak rengeteg vágóval, de az a lényeg, hogy a vágóból sosem elég. Szóval tegyétek be, Jól van ez így TikTok csatornát, a TikTokra, amiket felraktok, és akkor megnézegetjük majd őket a jövő héten. Ideadok a csokival, meg a borkával, és végignézegetjük őket, és megalapítjuk, hogy melyik a legjobb TikTokok, és akkor megmondjuk, hogy ez jó TikTok. Van Jakab Péter. Amúgy tényleg ez lett volna az egész adásnak az egyik fő irányvonal, hogy a Jakab Péter számot meghallgatjuk, és még 4 óra van a premierig. Miért kell, Peti, miért kell? De az egész hétvégémet elkurta a Jakab Péter. Nekem is egy kicsit. Fogom, úgy állam, nem maradunk, 3-kor megnézzük. Hétfőre úgyis összegyűlik elég hírt. Jó, de ez lesz, amiért várjuk. Amúgy is egy retek szar, biztos a csomó ember boldogtalan, azok gyűlöli a munkáját, nem mindenki olyan, mint mi. Csomó ember utálja azt, hogy jön a hétfő, legalább van miért várnia, hogy együtt megnézhetjük a Jakab Péter számot. Ez az egyetlen boldogságuk az életben, ezt ne vedd már el tőlük, ne? Jó? A Jakab Péternek szenvednek, hogy itt a hétfő. A legszemetebb dolga, amit valaha csinált. Tényleg ezek ezek az emberek itt vannak, szegények, alig várják majd a streamet. Szerinted mit csinálnak a streamen kívül? Sírnak, és egész hétvégén csak azt várják, hogy stream legyen hétfőn. Na jóan basszátok, majd ti se hallgassátok meg. Igen, senki se hallgassa meg. És nehogy elküldjétek nekünk, basszátok meg ilyen valami körmönfont módon. Te vagy a hülye, hogyha megnyitsz egy YouTube linket amúgy. Én meg szoktam nézni, ez a Tiszavasvári is úgy került, amin valaki elküldte. Ne nézzétek meg, majd együtt megnézzük hétfőn reggel. Már nem kell sokat. Mit csináltok hétvégén? Amúgy hétvégén jó idő lesz, csak szólok. Szombat este találkozunk a partiban, a belvárosban leszünk és partizunk. Ott találkozunk. Ja, beelhányunk a tenyerünkben. Igen. Szevasztok, ma előre, de oda ne gyertek. Ma is van valami jó budi, nem? Igen. Nem. Meg ugye nem sokára jön a 100. epizód, úgyhogy minden ember, aki elég spontán, az majd megijed egy sört, nem mondjuk, hogy velünk, de valakivel biztos. De a lényeg, hogy valami spontánságra készüljetek, a jövő héten lesz a 100. adás. Ez még csak a 90. Akkor jövő hét után két hét lesz. Múlva. Két hét múlva lesz a 100. Viszont azt most megígérhetjük nektek, hogy mindenki megijed egy sört valakivel. Akarok egy olyan robotot, hogy pénteken mindig ajánlunk egy jó YouTube csatornát és egy jó zenét. Magyart. Correct. És ezt csak feldobta a YouTube, és elméletileg a dalba is volt, vagy én nem tudom, gondolom a három nyugdíjas nézte, aki a dalt nézi, de hogy ez egy viszonylag ismeretlen bandának tűnik nekem, mert 400 feliratkozójuk van, és 4000-en nézték meg ezt a számot, de hallgassunk bele, mert szerintem korrekt, úgyhogy gondoltam, hogy legyen néha ilyen, hogy mindig ugatunk, ajánljunk jó dolgokat. Meghallgatjuk az első egy percet, majd vág belőle tizet, hogy nehogy letiltson minket. És a Kovács Krisztián a Fishből is énekel, ő közreműködik. És miért kapcsolatod ki? Mert hülye vagyok. Figyelj, szerintem főleg egy ilyen kezdő bandának. Én úgy látom, hogy van bennük lehetőség. Hogy látom? Rendben volt. Szerintem rendben van, de ebből még tök jó dolgok is születnek, ez a szám is kellemes. Úgyhogy gondoltam, csak csinálunk egy kicsit. Jó lenne, majd csinálunk egy platformot ennek, hogy csak küldjetek be... Egy applikációt? Hát, hogy minden, jó lenne minden héten egyszer valami ismeretlenebb zenét meg csatornát ajánlani. Ja, csak ez aktívan keresni is kéne jó dolgokat. Nyilván, amikor ilyen ismeretlen zenéket meg csatornákat ajánlunk, nem mindegyik lesz tökéletes majd, meg nem mindegyik fog mindenkinek tetszeni, de mégis szerintem, hogyha egy-kettő ember ez eljut, akinek megtetszik a dolog, az egy tök jó dolog. És ha már itt van egy platformunk, ahol majdnem 100 000 ember követ minket minden nap, akkor de néha ajánljunk ilyen ismeretlenebb YouTube csatornákat, és magyar zenéket, meg magyar YouTube csatornákat. Szóval erre majd csinálunk egy külön platformot szerintem. Ennyi. És akkor most ez ennyi volt. Mi a baj? Remek lezárás. Csak ez kell, hogy ez legyen a vége. Ennyi. És akkor ez most ennyi volt. Ennyi, meg egy Bambi, hogyha már az elkopott régi kifejezése. Geci. Nem tudom, mikor volt vicces. De amúgy nem tudom, hogy mi a jobb, ez, hogyha ezt mondod, hogy ennyi, vagy egy Bambi, vagy hogy mint egy ilyen mikrofon eldobásra mondod, hogy ennyi.